prawie jadę. Biorę brygadę na Lazurowe czy Nevadę. Do Rio na paradę, chcę posadę na Hawaii, na Jamaj, by nas znali, wajbiali, przejarali, Rastafari. I dawaj dla pikanterii, lądujmy na Syberii. W czasy serii lasy, tajga, mróz, kompasy, w śniegu po pasy. Obracamy litra, grało nitro na baterie. Czy to miasto, czy dzikie prerie? Dźwigamy więcej zioła niż na serię nakładu. Co robnęliśmy z Bagdadu, prosto od Damasadu. Tak jest, dajemy czadu jak dżihadu, fanatycy nie znający granicy, wytrawni melarzownicy. Tak wszak brak hańcu czasem, więc zdobywam tę kasę. Mówiąc nawiasem, hotel w tym ląduje, mam mieć basen jak w Foderze. Bo ci wasem portiera na mierze, przy pokerze w Las Vegas. W kołnierzy krawaty bym nie las, luźno jak i teraz. Pełen relaks na bani, kręcimy felgami, a za szybami z farmami się ukaże widok na plaży. Gdzie bym nie był i nie wiadomo co zdobył, nigdy nie zapominam o tym co naprawdę mam robić. Czasem tylko miejsca, które opuszczam z bólem. Melanż, robotę, dawaj, odpalaj górę. Ale gdzie bym nie był i nie wiadomo co zdobył, nigdy nie zapominam o tym co naprawdę mam robić. Czasem tylko miejsca, które opuszczam z bólem. Melanż, robotę, dawaj, odpalaj górę. Pieleszę wyjazd spota, pota, w kieszeń paszport i bony kwota. Otwarte wrota, mola, Europa jadę. PKP, DB, KLM, FS, SNCF. Na miejscu jestem, zostać tu chcę. Z prędkością i CTRZW. Orientuję się co, gdzie ja testuję. Lokalny staw, w tle dobra muzyka. Ludzi znam tu i tam, hip-hop, turystyka kwitnie. Globetrotter, zasięg globalny. Raz na piechotę, raz autostopem. Brak klopsu na hotel, baza wita. Aura jest niesamowita. Łoimy tekle z gwinta, jedna, druga, trzecia świta. Pora jechać dalej, nie znamy. Pozdrawiam wszystkich tych, których podczas tych licznych eskapad poznać mi było dane. Ale gdzie bym nie był i nie wiadomo co zdobył, nigdy nie zapominam o tym co naprawdę mam robić. Czasem tylko miejsca, które opuszczam z bólem. Melanż, robotę, dawaj, odpalaj góry. Ale gdzie bym nie był i nie wiadomo co zdobył, nigdy nie zapominam o tym co naprawdę mam robić. Czasem tylko miejsca, które opuszczam z bólem. Melanż, robotę, dawaj, odpalaj góry. Furę. Jeszcze nie zwiedziłem wszystkich stron. Jedziemy najkrótszą trasą jak do Indii, da gama Vasco. Koleją transport prosto do Amsterdam miasto. Pasją specyfików i taras na zawodników. Bez liku bicyklizm, Meksyku, szybki melanż w mieście. Nie podejście, cześć, wejdź do Gandhi. Teraz się budowlą kształty nadał Gaudi. W rytmie salsy, plaża gwiazdy, krótko. Wino, brądki, płoną lotki, gramy w futbol. Za 4 zeta brutto, bilet no jestem. Pozdrawiam serdecznie tych, co ich przewiózł Wester. Za acet to nieważne, ucinamy kwestie. Z Montanami walizki, wam turyści respekt. Ekspres, DTS, szybkie style w Bobadile. Po tej chwilę taryfa mile wita, vis-a-vis Afryka. Ja skręcam kolejnego Gisa w miejscu, gdzie siedział bohater alchemika. Widok w piersi tej zatyka, na dzisiaj dosyć baza. Hotel Plaza, śpiwór plaża, ale nikt nie zważa. Czas do domu wracać już, by wyjechać znów. Jak wpadnie trochę kwitu na peyotle do Meksyku. Czy reggae jammy w Kingston, po Szanghaju pośmigać sobie rikszą. Świat jest nasz, czas oswoić się z tą myślą. Okazję masz, bierz przyjaciół i spraw to wszystko.